بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Jeg begynder i Allahs navn, den hvis noget både omfatter de troende og de ikke troende i denne verden, og den hvis noget kun omfatter de troende i det hinsides. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre. Ham tilhører gavmildheden og alle begavelser. Må Allah ophøje rangen af vor mester Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samt hans rettroende slægt og ledsager, og beskytte hans nation mod det, han frygtede for den. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter frafalds tre typer. Frafald er opdelt i tre typer, som An-Nawawi og andre lærte fra Shafi'i, såvel som Hanafi samt andre retsskoler har klassificeret: trosretninger, handlinger og udtalelser. Hver kategori af frafald er opdelt i mange underkategorier. Eksempler på den første type af frafald er at tvivle på Allah, hans sendebud, Koran, dommedag, paradis, helvede, belønning, straf, eller at tvivle på lignende sager, hvorom der er enighed blandt de lærte, ijma'. At tro på verdenen er uden begyndelse, både dens art og elementer, eller blot dens art. At benægte en af Allahs egenskaber, som han forstandsmæssigt nødvendigvis må være beskrevet med, og hvorom der er enighed blandt muslimske lærte, såsom at han er vidne om alting. At tilskrive Allah, hvad han forstandsmæssigt er hævet over ifølge muslimske lærers enighed, såsom at være et lame. At tillade, hvad der er forbudt ifølge muslimske lærers enighed, er hvad der ikke er en ukendt, såsom hår, zina, anal samleje, lewat, drab, qatl, tyveri, sadiqa, og at overtage andres værdier ved tvang, rasb. At forbyde noget, der er almindeligt kendt blandt muslimer, som værende tilladt halal, såsom handel og ægteskab. At afvise, hvad der ifølge muslimske lærdes enighed er en pligt, såsom de fem forpligtede bønder eller en af deres knæninger. Zakat, forpligtet almisse, fasten, saum, pilgrimsrejsen, hajj eller wudu. At forpligte, hvad der ifølge muslimske lærdes enighed ikke er en pligt. At benægte noget ønskeligt i islams lovgivning, og som er almindeligt kendt blandt muslimer. At agte at begå frafald i fremtiden. At have til hensigt at gøre noget af det førnævnte, eller at tøve med det, men ikke den ren ufrivillige og strejfende tanke herom. At benægte vor mester Abu Bakrs ledsagerskab, må Allah hæve hans rang. At benægte budskabet af enhver profet, hvis profeti eller budskab er sandt ifølge muslimske lærdes enhed. At benægte et bogstav fra Al-Quran, som er fastslået af muslimske lærde, som værende en del af den, ud af stedighed. At føje et bogstav til Al-Quran, som er fastslået af muslimske lærde, som ikke værende en del af den, ud af stedighed. At tilskrive løgnagtighed til et sendebud, eller at ringeagte ham. At ændre et sendebuds navn med det formål at nedværdige ham. At tro på muligheden af, at nogen kan være en profet efter vor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den anden kategori af frafald er frafald ved handlinger, såsom at knæle til en statue, solen eller månen, hvilket er umiddelbart vantro. Ligeså at knæle til Satan, når man lærer om trolddom, som nogle mennesker gør. Endvidere er det vantro at knæle til enhver anden skabning med den hensigt at tilbede den. Derimod er det at knæle til et menneske som hilsen syndig i vores lovgivning shara. Dog var det tilladt i de tidligere profeters lovgivninger, såsom da englene knælede til Adam, hvilket blev gjort som en hilsen til ham. Den tredje kategori af frafald er frafald ved udtalelser. Der er utallige. Nogle eksempler er at sige til en muslim vantro og mene, at den tiltaltes religion er vantro, og ikke for at sammenligne ham med disse i opførsel. at gøre grin med et af Allahs navn, hans løfte eller hans trussel, velvidende at sådan er tilskrevet ham, subhana. I ringagt eller ud af stædighed at sige, hvis Allah beordrer mig til sådan noget, ville jeg ikke gøre det. Eller at sige, hvis Qibla bederetning blev ændret til en anden retning, ville jeg ikke bede mod den. Eller at sige, hvis Allah skænkede mig paradis, ville jeg ikke indtræde i det. At sige, hvis Allah straffede mig for at udlade bønder trods min sygdom, ville han gøre mig uret. At sige om noget, der er hent, dette skete uden Allahs skæbnebestemmelse. At sige, hvis profeterne, englene eller alle muslimer bevidnede noget for mig, ville jeg ikke acceptere det fra dem. At sige, jeg vil ikke gøre sådan og sådan, selv hvis det er ønskeligt sunna, med den hensigt at håne det. At sige, hvis en var en profet, ville jeg ikke tro på ham. At sige, når en lært giver en religiøs dom, hvad er det for en lovgivning shara? Med den hensigt at ringeagte den islamiske dom. At sige, må Allahs forbandelse hvile på enhver lært. Hvis man dog ikke generaliserede, men mente de muslimske lærere i ens egen tidsalder, når udtrykket faldt i en sammenhæng, som antydede dertil, på grund af, hvad man troede om deres korrupte tilstand, så begår man ikke vantro. Ens ord er dog ikke fri for synd. At sige, jeg tager afstand fra Allah, englene, profeten, al-Quran, den islamiske lovgivning, shara eller islam. At sige, jeg kender ikke til dommen, med den hensigt at håne dommen, åbenbart af Allah. At læse en ayah med den hensigt at ringeagte dens betydning, såsom at sige ayah 34, surat an-Naba, efter man har fyldt en kop. Denne ayah henviser til en kop fyldt til kanten med paradisets drik. Eller at læse ayah 20, surat an-Naba, efter at have udtømt en drik. Denne ayah henviser til de bjerg, der på dommedag vil forsvinde, som om de var en luftspejling. Eller at læse ayah 3, surat al-Mutaffifin, mens man vejer eller måler. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Denne ayah henviser til nogle mennesker, der snyder i vejning og måling. Eller at læse ayah 47, surat al-Kahf, når man ser en forsamling. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Denne ayah henviser til dommedag, når menneskene vil blive samlet, uden at nogen af dem vil blive udladt. Hvis man bruger Al-Qur'ans vers i andre end deres rette sammenhænge, og uden at ringeagte dem, begår man ikke vantro. Dog sagde Sheikh Ahmed ibn Hajar, må Allah være nådig med ham, vedkommende har begået haram. Fordi vedkommende har udvist uhøflighed mod Koranen. At bande en profet eller en engel. At sige ord, som håner bønden, såsom at sige, jeg ville være en alfons, hvis jeg udøvede bøn. Eller at sige, der er ikke sket mig noget godt, siden jeg begyndte at bede. Eller at sige med den hensigt at håne, bøn, du er ikke for mig. At sige til en muslim, jeg er din og din profets fjende. Eller at sige til en af profetens efterkommer, Sharif, jeg er din og din bedstefaders fjende. Og mene profeten, sallallahu alaihi wasallam. Eller at sige, hvad som helst, der ligner disse førnævnte afskyelige og grimme udtryk. Adskillige fiqh-kyndige herunder Hanafi faqih, Badru al-Rashid, der levede omkring det 8. hijri århundrede, og Qadi Iyad al-Maliki, må Allah ta'ala være nået med dem, optalte mange blasfemiske ord. Disse bør man stifte bekendtskab med, fordi den, der er uvidende om ondskab, er der stor risiko for at falde i den. Grundreglen er, enhver tro, handling eller udtalelse, der indebærer ringeagt af Allah, hans bøger, hans sendebud, hans engle, de islamiske symboler og ritualer, de velkendte sædvaner i hans religion, hans regler, hans løfte eller hans trussel, er vantro. Således må mennesket til enhver tid og til sit yderste udvise agtpågivenhed. Og Allah ved bedst.